چلیے رکوع کا عنوان ہے انسانیت کا اصلاحی پروگرام. آیت نمبر 32. اللہ کے حلال کو حرام نہ بناؤ. آیت نمبر 33. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی لسٹ. آیت نمبر 34 یعنی 34. ہر ایک کی مہلت کا ایک وقت ہے. آیت 35-35. رسول اپنا کام کر چکے, اب تم عمل کی سوچو. آیت 36-35. تکذیب سے تکبر, تکبر سے جہنم تک. آیت نمبر 37-37. موت کے وقت بھی سوال جواب ہوں گے. آیت 38-38. دنیا میں گناہ پہ گناہ کی دعوت دینے والے جہنم میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے. آیت 39-39. کوئی عذر کام نہ آئے گا, بس اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاؤ. چلیے جی, مقاصد دیکھتے ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام بنانے کا, حلال بنانے کی سزا کو جان سکیں. قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کے خالص ہونے کو جان سکیں. کھلی اور چھپی بے حیائی کی قباحتوں کو جان سکے, یعنی اس کی خرابیوں کو دیکھ سکے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی خرابی کو جان سکے. تکبر کا برا انجام دیکھ سکے. موت کے وقت کی جواب دہی کو جان کر دنیا میں بہترین کام کر سکیں. بری دوستیوں کے برے نتائج کو جان کر اللہ کی نافرمانی کی طرف بلانے والوں سے خود کو بچا سکیں. بس جی, چلیے اب تلاوت سنیں گے ہم.